Modern Sabahlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, günaydın. Dayadılar parçaya, dayadılar parçayı kesin geç kaldılar diye düşünmeyin. Hiç alakası yok, hiç alakası yok. Takıldı, takıldı. Bütün aksilikler üst üste mi gelir? Şu anda o teknik sorunu hallettik. Çok değerli arkadaşım Oktay Demirci ile beraber. Oktay Demirci. Günaydın. Günaydın. Ha, şimdi duyuyorum sesini ya. Of ya, nasıl bir ara ter bastı ya. Sevgili dinleyiciler, saat 6.30'da geldik biz buraya. Havadan abi, havadan. Hava ya. O... Şimdi cihazlar şey diyor, nemlendi diye bir şey çıktı cihaza. Teknik servis öyle dedi. Teknik servisi aradık. Su dökmüşsünüz radyoya. Buna su döktünüz dedi. Ya dedim, ne böyle, alakası var dedim böyle ya. Böyle saçmalık olur mu ya, su bile içmiyoruz çünkü biz radyomuzda. Çünkü stüdyonun kapısında da yazıyor Oktay. İçeriye sıvı gıdalarla girmeyin. Sadece katı gıdalarla. Stüdyomuzda zaman zaman köfte ekmek yediğimiz, efendim gelen denizcilerimizden... Bağırarak konuşsaydın ya, daha etkili. Kaddafi taktiği. Bağırarak konuş. Bağırarak konuş. Ve bu durumda dedim, nasıl olabilir, su nasıl dökülmüş olabilir dedik. Su dökülmüş dedi, çıktı. Sesim inceldi sinirden. İncelir. Onunla bir kapıştık zaten. Gençten ufak tefek gür saçlı, sağlıklı saçlarıyla öncelikle dikkatimizi çeken bir kardeşimizdi. Ay onu gönderdik. Hay Allah, ben uğraşıyorum falan. Dedim ne alakası olabilir ya, su nasıl dökülmüş olabilir. Onu gönderdik, başka biri geldi. Buna inanabiliyor musun? Başka biri geldi ya. Ya hiç sormayın, sabah su dökmüşsünüz radyoda diyor. Havadandır diyor. Ya bırak dedim ya. Sonra biz ama nasıl şey yaptık? Su dökmüş olamayız diye arkasında durunca fikrimizin havadandır demeye başladı bu sefer. Ya. Bir daha bu markadan almayalım. Bir daha abi. Evet ya, bir daha bu markadan şey kullanmayalım ya. Radyo. Radyo kullanmayalım. Lütfen. Fikrimiz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Siz de sorunlarımıza ortak ettik. Valla kusura bakmayın ya. Yoksa biz saat 6.30'dan beri köpekler gibi uğraşıyoruz. Çok affedersiniz. Heyecanlı ya. Bir sabahtayız çünkü de ondan. Yani her şey güzel olsun diye günlerdir bugünü hazırlanıyoruz. Tam bir aksilik zıttına. Olmasın diye. Zıttına. Tam tersine gidiyor işler ya. Böyle birilerinin canı fena yanacak. Bugün o belli oldu yani. Oktay çok teşekkür ediyorum. Ya. Akşam gerekli ödül törenimiz var. Gideceğiz, ödülümüzü alacağız. Radyo yılın radyosu dediler. Ona hazırlanıyoruz. Sabah yayınımız var. Sabahki yayınımıza... misafirlerimiz var. Onlardan hiç bahsetmiyorum ben. Sonra zaten bol bol bahsedeceğiz. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Bir süre sonra zaten duyacaksınız. Valla neredeyse bir yıl boyunca da duyacaksınız. Duyacaksınız. Kıp kıp kıp kıp. Misafirlerimizin kim olduğunu. Onlardan ben resmen kıskançlık. Kıskançlık ya. Başka bir açıklaması olamaz yani bunun. Valla nazarımıza mı geliyorlar? Ne yapıyorlar? Biliyorsunuz hiç böyle yapmayız sevgili dinleyiciler. Yani içeride olan içeride kalır. Tabii. Biz de öyleyiz. Fakir fukara garip guraba diyoruz. Oktaycığım bir saniye diyorum ben sadece yani. Çok tabii denedim ben de kendimi fakir sınırdım. Fakir fukara garip guraba. Özellikle o sağlıklı saçlarıyla dikkatimi çeken arkadaşa bile hiç ben burada gıkımı çıkarmam. Ama kusura bakma da az önce dediğin fakir fukara garip guraba. Ne var ya? Abi bundan da Allah. Buyurun lütfen. Lütfen stüdyoyu terk edin. Lütfen stüdyoyu terk edin dedi bana Fahir. Anladığım kadarıyla bizi de birbirimize düşürmeye yavaş yavaş başladılar. Yavaş yavaş mı yoksa? Başladılar mı yoksa? Yoksa. Ay ay Oktay'cığım günaydın. Dikkat ettiyseniz. Öncelikle rüyanız hayır olsun diyorum. Teşekkür ederim, sizinki de hayır olsun diyoruz. Hayırın karşı gelsin diyorum. Aynı rüyayı gördük sanırım. Aynı rüyayı ben gördük. Ben seni gördüm çünkü aynı rüyamda Fahir. Öyle mi? Ben seni gördüm rüyamda. Sen de beni gördün mü? Görmedin mi? Yarın görürsün be. Sıkma canını. Böyle şeyde çizmeye değmez kendimizin. Vallahi ben seni gördüm. Bir de enteresan gördüm Fahir. İlk başta sana anlatmam lazım. Eğer onay verirsen yayında anlatacağım. O zaman şeyden sonra yapalım. Bir zaman geçsin üstünden sonra. Şimdi hiç ben gündeme falan bakamam. Bu ilk başta rüyayı bir anlatmam lazım. Çünkü paylaş bizle Oktay. Her şey paylaşıldıkça ama artar. İlk başta sana anlatmam lazım Fahir. Çünkü hakikaten özel. Ha. O zaman erotik mi? Özel deyince erotik olmayan bir özel noktası da olabiliyor. He. Öyle bir şey diye düşün. Erotik değil yani. Şimdi hayır dinleyici. O zaman size güzel bir şarkı hazırladım ben. Ha işte o tip bir şey yapalım. O yani, tip bir şey. Bakın, bakınız bu güzel şarkıyı dinlerken sana hem da... bir yandan mutlu olacaksınız. Hı. Hem de diğer yandan da ben de bu erotik rüyaları. Erotik değil Fahir, nereden çıkarıyorsun? Erotiktir o kadar, erotiktir o. Ben anladım seni. Erotik, kesin erotik. Doğru çünkü erotik fail olmaz. Olduğu bir rüya nasıl olur da başka bir temada? Mesela bilim kurgu nasıl olur? Benim çok güzel haberlerim var ama tabii şu anda söylemeyeceğim nazar olmasın diye. Nasıl? Çünkü nazar konusu benim için çok önemli nokta biliyorsun. Gagalıyor. Radyo Tudesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.53 oldu saatimiz. Ve önemli konulara değinmeye devam eden Oktay Demirci'nin size bir çift lafı var. Oktay. Çok teşekkür ederim. Yok yok, bu değil, bu değil, bu değil. Dur gitme ya. Ha gitmedim. Nereye ya? Nereye git? Ben gitmiyorum, ben buradayım ya. Ne gitmiyorum. Bak, gitmiyorum dedirtiyorsunuz bana. Gitmiyorum dedirtmeyin bana. Tartışmamızı dizlerimizin üzerinde sürdürelim istersen. Lütfen, bu aralar mı o da? Diz üstü tartışmaları. Tartışacaksan diz üstü üzerine. Sohbetleri. Ne kadar güzel. Online'da yapılabiliyor aynı zamanda bu. Tabii. Kıp kıp kıp kıp kıp. Lise sonlara biliyorsun 45 günlük izin süresi geldi. 45. Tabii. Bak dikkat edersen normal telaffuz edilebilen bir rakam değil. 45. Bugün ben 40 olacak diye tahmin ediyordum. Ben de ama 45 biraz bozuyor çünkü. Evet. Kaç gün izinlisiniz? 40. Çok güzel halbuki. Bu sınava yaklaşık bir ay kalmışken öğrenciler peki bu önemli zamanı nasıl kullanacak peki diyor uzmanlar. peki ne yapıyorlar? YGS... Ne yapıyorlar hakikaten ya? Bir de bir şey sorabilir miyim? Zaten işte rapor alınıyordu, bir şey yapılıyordu ya. Bizde niye böyle şeyler yoktu ya? Olmasın diye. Nasıl olmasın diye? İşte o rapor şeyleri falan yok, olmasın. Biz gidiyorduk, biz o kadar heyecanlı da mı değildik, bir şey miydi ben hiç hatırlamıyorum. Ben de son güne kadar gittim. Gerçi şey denilebilir tabii, son güne kadar ikiniz de gittiniz, durumunuz belli. İşte de denebilir. Yani evet. Belki de gitmemektir çünkü doğru gitmemektir olan. Çünkü biz o belki gitmeseydik var ya sen optometroloji yerine daha çok özür dilerim ama daha yüksek bir puanla yine optometrolojiyi kazanırdım ben Fahir. Yani aynı şeyi söyleyecektim. Ben de yani optomatematik bir üst tercihim yok çünkü en üst tercihim zaten benim optomatematik. Çok iyi ya. Genç arkadaşlarımıza da yeterli havamızı attığımıza göre. Zorunuza gitmesin, biz zamanında kazanmıştık diye. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son... Ne pis adamlar olduk hakikaten ya, sınava bir ay kala. Nelerden bahsediyoruz? Yok yok, biz de bir çok heyecanlıydık. Dur bakayım. Bir aydan az kala dedi Oktay. Doğru evet, 27 Mart'ta. Bu arada 27 Mart'ta saatler, bir saat nereye alınıyor olabilir? Bir saat ireliye mi? İreliye alınıyor. İleriye... Berisin geri mi? Yok, ireliye alınıyor galiba. İreliye alındığı için de o gün olacak mı sınav? Bir dakika bir dakika. Yani içinde şimdi değil, biz şey değiliz, saat 5... Saat aldı. İreliye alınıyor değil mi sevgili dinleyiciler? İreliye alınıyor, doğru. Evet evet. Sevgili dinleyiciler telefondan bana kıp kıp yaptılar. Oradan ben hemen anladım. İreli diye. İleriye mi alınacak? İreliye alınıyor. Tamam, bir saat ileriye alınacak. Tam o gün işte olacak mı sınav? Hatta sınav ertelensin evet, mi yoksa yapılmasın ya, o çok... bir saat ileri mi? Yok işte bir değişik bir heyecan olsun diye herhalde yani yapılıyor bu. Ben şey hatırlıyorum böyle. Bilmiyorum yani de. Pazar günleri bizim dershane olurdu ya da ne bileyim işte kurslar olurdu falan. Öyle hep geç kalırdım. Birileri mağdur olurdu o saat değişim günlerinde. Sınavda belki bu mağduriyet olmayacak. Özen gösterecek sınava insanlar. Evet. Kıp kıp kıp kıp. Evet. O yüzden de şimdi 27 Mart, o yüzden YGS'nin tarihi. Bakayım. Hakikaten bir ay dört gün kalmış. Biz başvurabiliyoruz değil mi? Bu sene çünkü başvurmadık. Ben bir daha bir 35 liram gitsin istemedim. 30 lira mı 35 lira çünkü. Geçen sene ben girdim bu sınava. Girirse o girmiş. Başka bir çok önceden Fahir. Almıyorlar, bizi almıyorlar. Çok mağdur ediyorlar. Çok önceden başvuruyor. Dur seneye bakayım. Gireceğim ya. Seneki projelerimin arasına. Ah senin şu projelerin yok ah, mu Fahir? Ah benim o şılgın. Ya da master doktora tipi bir şey mi düşünsen? Çünkü çok sık bu aralar böyle şeyler bence diyor. Git bir yerde yemek ye ya. Yani bence master doktora falan bunları düşünerek tam olarak gerçekleştirebileceği şeyler değil bunlar. Yemek öyle daha, görünüyor da. Hem sen daha söyleyeyim. Zahmetli. Ha yemek ya abi. Hem parası hem da uygun. Aynen öyle. Yani parasını vereceksin, istediğin her şeyi yersin. Bu arada halbuki master doktora yapan dinleyicilerimize de sanki buradan şey oldu. Onlara da bir doping etkisi oldu bizim yemek yememiz. Master doktora yapmak yerine. Onlar da bayağı bir mutlu olmuşlar. Bu bağlantıyı kurabilenlere doğrudan liste şey verilecek yani. Doktora şeyi, unvanı verilecek. Yani yüksek lisanstan direkt mezun olunuyor. Haziranda da diğer ikinci basamakı diye tabir ettiğimiz sınavlar var. Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre lise son sınıf öğrencileri velisinin izniyle. İzniyle. Len evet. Beraber İzni... 45 gün devamsızlık yapabilecek. Güzel. Arttırıldı yani bu. Çok güzel. Ondan kaç sonra... daha önceki izin gün sayısı kaçtı? Daha önce herhalde 30. 12 midir? 19 mudur? Öyle o senin şey. Dediğin yıllık izin Oktay. Yıllık izin mi? 12 gün oluyor ya hani sigortalar sonra devlette falan bir süre sonra. 21 o ya. Vallahi içeride Orhan var, istersen ona sor bilmiyorum. Onu istersen sosyal güvenlik programımızda değerlendirelim. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz her perşembe sosyal güvenlik programımızda sosyal güvenlik uzmanımız bir hocamız var, o gelecek. Şu anda ismini tam hatırlayamıyoruz. Yarın da o kendisi de gelecek. Kendisi de gelecek ve konuk sanatçı Orhan'ı da alalım diyorum ben. Tamam. Yani hiç olmazsa anın biz çünkü adam ne dese inanırız. Orhan ama biliyor yani. Doğru. Ama şimdi bugün programımız eğitim ya. Eğitim. Bugün yani eğitim. Çünkü konu başlığımız eğitim. Tam komplike bir program. Aynen öyle. Mart'a kadar böyle değil mi Oktay? Nereye kadar? 1 Mart'a kadar böyle değil mi program? 1 Mart'a kadar böyle. Kıp kıp kıp kıp kıp. 1 Mart'tan sonra bir değişiklik mi var? 2 Mart diye ben tahmin ediyorum o değişikliği. 2 Mart'ta mı? Hmm. 2 Mart'ta bir değişiklik var sevgili kıp, dinleyiciler. Kıp kıp kıp kıp. Ne olabilir sevgili dinleyiciler 2 Mart'tan sonra ne böyle gelecek? Kuru kuruya program sunmak olmuyor biliyor musun? Arkamda bir güç, bir destek istiyor insan. Arıyor yani. Biliyor musun? Anladım evet anladım. Bir anladım. Destek. Bana anlatma Fahir bunu yani. Ya benden onay bekleme ben, yani. Hani hissiyatımı en iyi sen anlarsın. Ben ne hissediyorsam sen de onu hissediyorsun. Şimdi ben dinleyicimiz anlamaz ki beni. Yani çünkü böyle. Nasıl anlamaz? Hayır. Nasıl anlamaz? Ne? Tabii o en iyi olanlar. Neler söylüyorsun Fahir? 2 Mart'tan sonra da bak kaybedeceğiz o şansımızı. Tabii tabii. Yok yok öyle değil. Öyle değil. Olur mu? Yanlış anladınız. Yanlış sevgi dinleyici. Ya, yanlış anladınız. Hala, hisseder. Ben öyle dinleyicimiz hissedersiniz. Hissedersiniz. Hepimizden çok hissedersiniz. Yani sizin güdüleriniz var ya. İç güdüleriniz. Ah sizin o içgüdüleriniz. Uzmanlardan 45 günlük izni nasıl kullanmaları gerektiğine dair bir takım tavsiyeler var öğrencilere. Arkadaş. Hızlı hızlı onları verelim mi? Tabii. Ama çok hızlı ver Oktay. Tamamını LYS için kullansınlar demiş. Arkadaş bunu tamamını LYS için. İkiye ayırma. Yani böyle bir şey yapmayın. Oktay bir şey söyleyeyim mi? Bu eğer 35 saniyeden daha uzunsa hiç başlama. Anlaşılmadı. Onu öbür saate başlayalım diyorum. Yani 35 saniyeden uzunsa kesinlikle başlama. Zaten 25 saniye kaldı ben anlayıncaya kadar. Tamam. Yani. O zaman başlamayayım bari kararını da açıkladıktan sonra süremiz bitmiş olacak. Sevgili dinleyiciler bu saati böyle noktalayalım. Acısıyla tatlısıyla önümüzdeki saat belki hediye de veririz. Belki demek istemiyorum yani belki çünkü çok havada bir kavram. Belki gelecek demeseydik belki, hayır. Belki geliriz. Ne belki demeyin? Belki demeseydik. O senin dediğin keşke demeseydik. Ne kadar kalıplar içinde şey yapıyoruz. Kalıplar ya, içinde siz problemi. De boğulmayın. Genç arkadaşlarımıza başarılar. Önümüzdeki saatin hemen başında onları o 45 günü nasıl değerlendireceklerini en güzel şekilde Oktay abileri. Gençlerin Oktay abisi gelecek. Belki diyebilirdik. Evet belki. Bir saniye önce bir atlar. Belki diyebilirdik. Belki. Belki diyenler var biliyorsun. Belki. Belki demek kibarlık göstergesi mi? Yoksa belki demek mi? Fark et. Sen al sen istedin bunu. İstiyorum. Gagalıyor. 9.12 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Gençlerin Oktay abisi Oktay Demirci. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fahir. Bir dakikanın bile önemli olduğu bir sorunun ne kadar önemli olduğu bir sınavda 45 günün özetini geçecek Oktay abi. Oktay lise sonlarına abi. Daha doğrusu lise sonlara 45 günlük iznini öyle nasıl kullanacak? Oktay lise ne? Sonlarına diye şey yap. Lise sonlarına. Buradan lise sonlarına seslenmek istiyorum. Lise sonlarına 45 günlük izni kullanma rehberi diye bir şey çıktı bugün gazetelerde. Şöyle bir kabaca bakıyoruz. Çok bir şey söylemiyor. Daha doğrusu herkesin söylediği bir şey var. Mesela bazı bir fraksiyon şey demiş. Tamamını LYS için kullansınlar demiş. Bir tanesi ne demiş olabilir? Bir kısmını yarısını LYS için, yarısını YGS için. Doğru. Bir kısmı başka bir fraksiyon ne demiş olabilir? Hepsini YGS için. Hepsini tebrik ederim. İşte bunları söylemek için. Onda bile mutabık olamıyoruz Oktay. Onda bile mutabık olamıyoruz arkadaş. İyice böyle oldu artık. Her şey böyle oldu Fahir. Evet, evet. Böyle demiş uzmanlar. O yüzden herkes kendi kendinin uzmanı olacak. Özellikle öğrenciler. Herkes kendi kendinin diyorsun. Nasıl değerlendirecekler, evet. Ne yapacaklar? Şöyle bir düşünsünler, tartsınlar. Daha zaman var. Bir kere yakadıkları daha. Yakadıkları sorular olursa, bizim de cevaplayabileceğimiz sorular olursa hiç çekinmeden bize ulaşabilirler zaten genç arkadaşlarımız. Bugün mesela okuldalar değil mi daha? Tabii şimdi okuldalar Oktay. Yani bu saatte onlar şu anda dersteler. 9-14. Dersteler. Daha şimdiden herhalde. Dersin en cafcaflı zamanı şimdi böyle. Rapor alıp. Sen hiç rapor aldın mı? Have you ever rapor diyorsun? Sınav zamanında falan böyle bir şey. Daha iyi çalışabilmek için. No please. Thank you. Have you ever sorusunun cevabı olduğu için öyle verdim ama hayır hiç almadım. Hiç ben almadım. De hiç almadım ya. Bu arada sanki telefon çalıyor gibi. Ben bir şansımı denemek istiyorum. Bir dene Oktay. Bakalım. Yani hatta şöyle bir deneyeyim. Bakalım ne olacak. Günah ama yazık günah. Bana da yazık günah. Vallahi bu şeyin etkisi olabilir Fahir. Neyin? Güneşte dev patlamalar oluyor biliyorsun. Cihazlar falan hepsi sapıtacak. Cihazlar dedikleri herhalde bu bildiğimiz telefonda, ev telefonları da sapıtacak değil ya. Herhalde en büyük cihaz, en teknolojik cihaz işte o ya. Düşünebiliyor musun? Ben evimden seni arıyorum ve evden eve konuşuyoruz. Al işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Meriç. Meriç. Evet. Genç arkadaşımız Meriç diyebilir miyiz size? Diyebilirsiniz tabii ki. Sınava gireceksiniz. Hı-hı. Kaça gidiyorsun Meriç? Lise sona gidiyorum. Lise son. Peki niye evdesin? Ders yok mu şimdi şu aralar? Ya bugün işte okula gitmiyorum. Sebep ders çalışmak için. Ders çalışmak için. Gerçekten çalışıyor musun Meriç? Yoksa ya. Bizi mi? Yani daha doğrusu yani eskilerin tabii bizi mi yiyorsun derler ya. Yenilerin tabirini de biliyoruz da yayın için uygun olmadığı için faiz eskilerini tercih etti. Evet. Ben şimdi şöyle diyeyim, işte saat 10'a kadar sizi dinliyorum. Evet. Sonra da ders çalışıyorum. Kaça kadar çalışıyorsun? 10.30'a kadar mı? Yok ya, bu aralar bayağı bir 10.45'e kadar falan. Hangi okula gidiyorsun Meriç? Atatürk Anadolu. Atatürk Anadolu diyorsun. Bilinçli öğrencilerin. Evet ya. Hakikaten. Bizim şu öğrenciler de işte okul sonuncusu olunca. Okul sonuncusu musun? Yani işte sonlardayım. Sonlardayım diyorsun. Ne en önde ne en sonda olacaksın Meriç. Hep ortada. Askerde de aynen böyle. Hayatı böyle ele al. Nereye istiyorsun peki? Ya vallahi ODTÜ istiyorum ama. Bakalım ODTÜ seni istiyor mu? İşte. ODTÜ'nün çok güzel. Ben çok güzel ebeveyn olurmuşum. ODTÜ'nün seni isteyip istemediğine dair çalışmaların devam ediyor. Evet. İstemesi için. Nesini istiyorsun ODTÜ'nün? Neresini istiyorsun? Mühendisliğini istiyorum ama işte... Adam sokalım mı araya Meriç senin için? Vallahi elinizden öperim yani. Ama öyle bir imkanımız yok ki. Yok ya. Öyle bir gücümüz araya adam yok. Sokarak üniversiteye girildiği nerede görülmüş Meriç yani, ya? Meriç istiyor ya. Öyle bir imkan olsa kullanmak isteyecek. Tabii ister. Gerçi tabii isteyecek. Bir de elinizden öperim dedi. Ne münasebet elimi öpüyorsun? Yani benim bazı tanıdığım hocalar falan var ODTÜ'de. Ama yani o... Öyle o da yapamaz yani. Ya bizim var işte iç hizmetlerden tanıdıklarımız var. Evet, ama yani onların da öğrencilikle alakası. ODTÜ'ye girip çıkma konusunda yardımcı olabiliriz de. Yani birkaç seferliğine tabii. Evet, tabii her zaman da değil. Ama yani derslere nasıl? Gerçi derslere de girebilir. Derslere de bir iki sokabiliriz. Üniversitede de öyle bir şey var yani. Tabii, derslere girebiliyorsun öyle. Kaynatmamak. Kaptırmadan belki arkadan falan. Ama işte onun sonunda bir şey olmaz. Tercih ettiğin bir bölüm var mı mühendislikte? Ya vallahi işte... En yüksekten istiyor En yüksekten en düşeye kadar tüm mühendislikler benimdir diyorsun. Aynen öyle. En yüksek hangisi? En birinci mühendislik. Elektrik. En birinci diyorsun. Elektrik, evet. Elektronik diyorsun. Peki bu esnada ben buradan seslenmek istiyorum. ODTÜ elektrik elektronik mezunu bir değerli şeyimiz varsa, ne derler ona? Dinleyicimiz varsa. Mezun öğrenci buluşması yapacağız. Mezun öğrenci buluşması. Mezun yani işte hani karşılaştırmalı yapalım istiyorum. Yani bir insan hani çok bir... ulvi düşünceler bunlar falan. Yani karşılaştırmalı falan. Meriç orada mısın? Buradayım. Ha gitme. Nasıl olsa sen ona kadar bizi dinleyeceksin değil mi? Yani böyle çalışmanı engelleme durumu falan yok seni bir mezunla konuştururken. Yok. Tamam o zaman ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu bir arkadaşımız. Değerli dinleyicimiz aranıyor. Hayır yani bizi hiç dinlemiyor olabilir. ODTÜ elektrik elektronik mezunudur. O da kabul. Önemli olan Meriç'in işi görülsün. Peki senin dershanedeki bu deneme sınavlarında falan ya da durumun ne? Yani olabilecek gibi mi yoksa en üstte yazacağın tercih olduğu için mi onu söyledin sen bize? Durumun yok mu var mı? Aslında yani işte olabilecek gibi. Bu aralarda notlar biraz yükseliyor da. Hadi ya o zaman iyi bir öğrencisin ben sen ya. Yani. Durumum yok diyor aslında. Olabilecek gibi diyor abi. Ya işte o önden biraz şey veriyor. Önden hafiften bir umut ışığı. Niye bize umut ışığı versin? Bize umut ışığı verdiği zaman neye geçecek eline? Meriç bunları annene babana yapacağım. Bize niye yapıyorsun ya? Annesine babasına yapınca da ne geçecek eline? Ben evet annene babana yap. Sınava gireceksin çıkacaksın sonuçta. Kuru fasulyeden iki tabak veriyorum. Akşam yemeğinde. Bu arada dinleyicimiz var. Şimdi onu şu şekilde yapıyoruz. Hı. Bana bir onu bağlamayı yapabilirler mi öbür kanala? Kadriye varsa yapabilir. Diğer kanala da bağla. Ben şimdi buradan içeriye sesleniyorum. Sevgili dinleyiciler sizle hiç alakası yok. Buradan ben içeri yanına sesleniyorum. O zaman biraz bilimsel konuş Fahir. 136 da bir şey. 136'ya bağlar mıyız acaba onu? 136. Biraz herhalde bağlanıyor. Meriç sen oradasın değil mi? Buradayım. Tamam. Ayrılma sen şimdi seni ne beklediğimizi bilmiyorum ama seni bir başka şeyle konuşturacağız. Mezunla konuşturacağız. Yok 136 diyorum 136. 136'ya bağlamayı bilen yok mu içeride lütfen. Bak bu altta Meriç duyduğun bak bu ses var ya dıp dıp diye bir ses. İşte o elektrik elektronik mezunlarının sesi. Bak o alttan arıyoruz demek o. Alttan arıyorlar da. Meriç bu. Öbürünü ben ne yapayım buradan mı arayayım? Yani değişmeli yap diyor. Telefon numarası geldi. He değişmeli yaptı. Onu ben nasıl bağlıyorum bilmiyorum ya. Ya işte Fahir gördün mü? Ya. Demek ki neymiş? Demek ki mezun öğrenci buluşması yapmadan önce neymiş? Teknolojiyi bileceksin. Bilmen lazımmış. Yani şurada affedersin bir telefonu şey yapamıyorsam. Tamam sen Meriç'le konuşma halledi diyorum. Bir dakika dur bir saniye. Yok, ben halledemiyorum de. Ha Meriç. Efendim. Kaybolma sakın. Gel Oktay sen hallet Allah aşkına. Şimdi anlat bize nasıl gidiyor onun dışında, sınav dışında işler. Yani tamamen sınava mı odaklandın yoksa kız arkadaşın falan var mı? Ya, nedir? Zaten sınava odaklanmadıktan sonra... Ne anladım ben kız arkadaş. Hikaye yani. Hikaye diyorsun. Hı hı. Evden baskı var mı sana? Var tabii canım, her evde olduğu gibi. Ne tip baskılar yapıyor ailen? Tek çocuğum zaten. Tek çocuğum diyorsun. Hı hı. Valla tek çocuklara da pek baskı yapılmaz diye biliyorum ben. Aslında daha çok oluyor yani, hani bir kardeş falan olsa. Ha. Hani... Bir kar- elden... Buradan annene babana mı sesleniyorsun? Bir kardeş istiyorum kıp kıp kıp. Aynen öyle mi, artık çok geç oldu ya. Niye çok geç oldu ya? Annem baban kaç yaşında? İşte 45 annem. Annen 55 40... babam. Ben sana söyleyeyim, annem beni kaç yaşında doğurdu? 30. 45? Yok. 27. Hayır seni demiyorum ya. Ha. Benim annem beni kaç yaşında doğurdu diyorum. Meriç kafanın karışması çok normal. Çünkü yaş üniversite sınavından konuşurken Fahir'in ne zaman doğduğuna geldik onu. Ne ara geldi? 2 dakika bıraktım sizi. Kardeş istiyorum yine dedi. Yine süt konusuna gireceksin hayır, değil mi Fahir? Kardeş istiyorum dedi. E tamam dedim, ne güzel ama dedi çok geç dedi. Annem 45 yaşında dedi. Ben de dedim ki senin dedim annen dedim 45 yaşında olabilir ama dedim. Benim annem dedim beni dedim 45 yaşında doğan. Sevgili dinleyiciler, bu da benim hatam. Tekrar niye konuyu mesela tekrarlattırırsın? Evet. Özür dilerim, nasıl geldi diye sormamam lazımdı. Gerekli dersleri çıkartıyorum. Bir başka buluşmaya diyorum o zaman, evet, ben Meriç'te. Kısmet diyoruz Meriç, kısmetinde önemli yokmuş. Önemli değil ya, canın sağ olsun. Demek ki herhalde elektrik elektronik olmayacak. Başka bir bölümden istersen. Evet sen. Bak onun mezunuyla buluşamadın. Hazır bak metalürjiyi eğer istersen hemen hazır şu anda. Hemen. Yani öyle bir şey var. Bir dahaki sefere tekrar konuşalım. Meriç kolay gelsin sana. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Oldu. Sağ olun. Saat 10'a kadar bizi dinliyor çocuk. Bu arada 45 günden fazla izin kullanıyor Meriç. Ha? Ha, raporlu maporlu herhalde. Abi, esas abi, konuyu sormadık. Sen kaç yaşında doğdun şeyini yaparken? Ya ben onu değil, neyi soracaktın? Kaç ne bileyim gün? Kaç gün izin kullandı, 45 günlüğü nasıl değerlendirecek ama falan. Ama kaç günse kaç gün, bize ne? Bize ne? Biz mi giriyoruz? Doğru sana? Ya şey daha önemli tabii. Allah doğru. Allah. 45 yaşında doğurmuş olması daha önemli. Bence de. Senin annen. Evet. Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir konu için yayınımıza bir süre ara verdik. Hattımızda değerli bir dinleyicimiz var. Adını vermek istemeyen dinleyicimiz. Öncelikle ona günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Adım vermek istemiyor değil, veriyorum abi. Adımı Cem. Adım Cem diyorsun. Cem. Evet. Hoş geldin Cem. Biraz seni tanıyabilir miyiz Cem? Tabii. Yani ben sizin eski müdavimlerinizdenim. Ne kadar eski? Ne zaman dinlemeye başladın? İlk? Ne zaman? 2001 veya 2002. Oo, çok gençken. Modern sabahların genç yıllarında dinle. İyi tabii. İyi evet, tamam. Evet. Ankara'da mısın şu anda da? Ankara'dayım. Şu anda da Ankara'dayım. Tamam. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? Sistem mühendisiyim. Sistem mühendisi ne yapar bilmiyoruz. Yani mesela danışman gibi çok... Şey bir kavram yani. Kafada oturmayan bir kavram. Ya sistem mühendisliğine hatta firmasına göre değişir. Eğer kurumsal bir firmada çalışıyorsanız bilgi işlem altyapısından tutun da. Yeterli. Yeterli. Son derece eğitimleri falan. Tamam yeterli. Peki sen kurumsal bir firmada mı çalışıyorsun Cem? İyi mi yani işin daha doğrusu? Yani şu an yarı kurumsal demek daha mantıklı. Ya iyi kazanıyor musun onu söyle Cem. Fena değil. İyi yani. Kazan. Araban da var. Dörtlülerden anladığımız kadarıyla araban da var. Yani şirket arabası benim elimde. En güzel araba tamam zaten. Tamam işte şirket araba verdiğine göre demek ki kurum sevdiği bir eleman. Yani. Cem. Camları kapatabilir misin? Kapanıyor mu camlar? Yoksa üstü açık araba mı verdi şirket sana? Demek tamam, ki çok sevmiyormuş. Şirket seni çok sevmiyor be abi. Ya hocam için uğraşıyor adamlar. Hah tamam şimdi daha güzel oldu. Geliyor sesin. Radyonun tamam. Sesini de kıstın. Yanında civarında kimse yok. Kimse var mı arabada tek misin? Kimse yok tekim. O zaman fonu bir alalım. Fonu bir alalım. İlk başta evet. Tamam. Oktay'cığım sen ne kadar güzel. Seni... İdare edilmeyi istiyorum yani. Seni dinliyoruz. Onu. Evet. Cem anlat nedir? Olayın nedir? Yani olayın dediğin bir olay yaşadın onu bize paylaş. Çok sevdiğim sevgilimi çok üzdüm ben. Çok sevdiğim sevgilimi çok üzdüm diyor Cem. Adı ne Cem? Başak. Başak. Başak deyince bilir mi kendisini? Ne iş yapar? Bilir. Başak yönetici asistanı. Yönetici asistanı. Tamam. Hı-hı. Ne oldu da üzdüm? Ne oldu da üzdüm? Ona yalan söyledim. Hadi yalan mı söyledin? Ya bir adamın ona hiç yapmaması... Söyledim. Nasıl bir? Sana göre pembe bir yalan mıydı yoksa... Hani önemsiz yani, mi? Yani şöyle... Söyle açık ol. Madem bir halt ettin onu açık herkese... Hayır yani yüklenme sen de ya. Durumu toparlamaya çalışırken ya pembe bir yalan... sonrasında öğrenilince kötü katkara bir yalana döndü. Hadi ya. Yani burada söylemek daha da ağırlaştırır mı durumu, yoksa paylaşılabilecek bir şey mi yayında? Çünkü biliyorsun yalanlar yok, paylaştıkça doğrulaşır diye bir kavram var. Paylaşmak yok, istemiyorsun yok, yalanın ne olduğunu. O kadar değil. Kendimi daha fazla küçültmeyeyim yani. Peki, estağfurullah. Küçültmek değil, bilekiz yüceltiyorsun. Sen özür diliyorsun ya, yani en azından ben şunu anlıyorum. Daha dilemedi özür. Seni seviyorum yalanını söylememişsin Cem. Yani kesinlikle öyle. Yani onu ben anlıyorum. Evet, senin özrünü duymak için ben susuyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz şu anda Cem'e kefil değiliz ama anlattıkları ve konuştuklarından sonra modern sabahlar olarak Cem'e kefil olabiliriz. Buradan Başak'a sesleniyorum. Ama tabii Cem, sen de hemen havaya girme. Daha kesin bir şey yok. Sen anlat. Nasıl bir özür düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani nasıl bir özür düşünüyorum zaten... Köpekler gibi pişmanım diyor musun? Kesinlikle. Ama öyle kesinlikle olmaz. Yani köpekler gibi pişmanım demen lazım. İlk defa bir kadın için köpekler gibi pişmanım abi. Yalnız ilk defa bir Başa şey abili mi? Mabili konuşma. Yani Başa şey... Bize konuşuyor canım işte. Ha, tamam. Yani Cem, yani sen bir şey hazırladın mı? Şöyle özür dilerim, böyle özür dilerim diye. Ya ben eğer öyle bir hazırlığım varsa, hazırlığım var zaten. Tamam, o zaman bu ön hazırlık şeklinde tamam, olacak. Tamam. O zaman bu şimdi yayında yapmayacaksın onu. Yani susalım ve seni dinleyelim istiyorum ben de ondan. Ya biz değil de Başak dinlesin tabii yani. Şu anda tamam, Başak yani Başak'a ulaşılmıştır artık. Sanki Başak varmış gibi karşında. İstersen onun provasını yap. Zaten arkadaşları ulaştırmıştır. Biz bu sürede zaman kazanmaya çalışıyoruz. Yani tamam. Evet. Artık şu anda Başak radyosunun sesini açmıştır. Başak şey diyor hatta. Ya dinlemek istemiyorum, lütfen kapatın falan diyor. Evet. Arkadaşlar şey diyor. Ya Başak ya lütfen bir dinle falan. Ne kaybedersin diyor ya? Zaten o konuşacak. Sen dinleyeceksin. Radyodan dinleyeceksin. İyi yani tamam diyecek. aç biraz madem. Tamam, ne diyormuş? Abi ben söyleyeyim mi? Sen evet, söyle artık. Abili konuşma. Başak var artık karşında. Tamam Başak'cığım. Başak, seni üzdüğüm için çok özür diliyorum. Sen benim hayat arkadaşım olabilecek tek insansın. Tekrar çok özür diliyorum senden. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bir saniye durur musun? Ağla. Ya neredeydi bu? Alkış arıyorum, alkışı bulamadım. Gerçek alkış. Buna sadece gerçek alkış gidebiliyor. Cem, umarız ki aralar düzelir. Sen ne hissediyorsun? Ne zaman bozuldu aralar? Kaç gün oldu? Bir hafta önce. Bir haftadır bir şey yapmadın mı peki sen? Yoksa yapmaya çalıştın çalıştım. Da mı? Yapmaya çalıştım. Kabul etmedi. Ama yani kabul edip etmediği şu anda şeyde tam... Muallakta diyorsun. Muallakta. Hadi ya. Peki sen Başak'ın yerinde olsan... Kendini affeder miydin? Affeder miydin Cem'i? Etmem. Cem'i affetmez miydin? Etmezdim. Ay. Keşke bu soruyu sormasaydın. Vallahi ya niye öyle yaptın Cem? Bizi de mağdur ettin şimdi ya. Vallahi. Yok yani ben gerçekleri söylüyorum. Başak da biliyor zaten. Ama en azından bir takım şeyleri sevgimin kalitesini gördükten sonra zaten tamamen ona bırakıyorum. Yani Cem çok hatalar, güzel bir kavram. Hatalar affedilebilir. Evet. Yani tabii ki tekrarlamamak kaydıyla yani ben ondan son bir şans istiyorum. Tekrarlamayacağını ama herhalde anlıyoruz bu cümlelerinden, evet, değil mi? Tabii ki. Çünkü kaliteli sevgi kavramı sevgi kavramını Cem getirdi. Getirdi Türkiye'ye. Bence çok da güzel bir kavram. Umalım ki bunu... Ama şey deseydim, ben olsam kendime biraz da olsam hoşgörülü falan davran. Sen de kendine çok acımasız davranıyorsun. Yani yaptığımı biliyorum çünkü. Tamam olabilir. Ben ne yaptığımı biliyorum. Başak geliyor olabilir mi? Bir ya da birisi arabanı çiziyor olabilir mi? Evet Cem. Yani şimdi Cem ben... peki bir şey soracağım. Onu da madem hazır, özür dilerim Oktay'cım, bölmüş oldum. Sen hani evlenmeyi düşündüğüm bir kadın falan filan dedin. Yani yayında dediğin için diyorum. Yoksa ben hani durduk yere seni de bir yere çekmeye çalışmıyorum. Sen bir evlilik teklifinde bulundun mu Başak'a? Resmi olarak bulunmadım. Yani laf içerisinde sürekli bundan bahsediyoruz zaten. Laf içerisinde ancak, nasıl geçiriyorsun? Bir bana günlük yaşantıda... Kıp kıp yapıyor işte ya. Kıp kıp yapıyor. Yani, konuşurken evlenelim. Ya ama dediğim gibi bunu kalkıp da yüzüğüm olarak şey yapmadım. Yanına gidip de benimle evlenir misin diye bir teklifte bulunmadım henüz. Anladım. Onun üzerinden devam ediyor. Ama evlilik planlarımız vardı. Peki kaç senedir berabersiniz? Beraberdiniz diyeyim. Bir yıla yakın. Bir yıla yakın bir beraberliğiniz var. Peki ortak arkadaşlarınız var mı? Ortak arkadaşlarım var ama onunla ortak arkadaşlarının hiçbirisini sevmiyorum. Hadi ya. Çok açık oldu değil mi? Yani hayır, sevip sevmediğini sormayacağım da. Yani böyle bu bir haftalık zaman diliminde sen bu pişmanlığını ortak arkadaşlarınız vasıtasıyla yansıttın mı? Ben yani direkt kendisini söylemeyi tercih ediyorum. Ortak arkadaşlar ama yani belli ki olur. Belli ki kapatmış ya kendisini. O yüzden diyorum. Yani böyle bir hani kabul etmedi dedin ya. O yüzden acaba dedim böyle bir arkadaş vasıtasıyla bir mesaj gönderdim mi diye. Yok, göndermedim. Göndermedin. Direkt iletişim diyorsun. Hı-hı. Benim yöntemimdir diyorsun. Ondan da bizi aradı anladığım kadarıyla. Evet. Yani işte bir tek sizden yardım istedim. Vallahi, sizin aracılığınızı istedim. Onun haricinde hiçbir arkadaşımızdan kalkıp da işte ne olur yazma falan gibi bir şey söylemedim. Anladım. Tabii canım, öyle değil zaten. Öyle öyle şey olmaz da. Yani senin bu pişmanlığını görüp bir saniye. Siz bir devam saniye edin. Cem, ben bir saniye. Size konuyla alakalı şarkılar hazırlıyorum. Ah. Cem ayrılma, bir dakika dur. Tüm sevenler için geliyor. Cem, soyadın neydi? Atalay. Cem Atalay'ın büyük özrü. Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim dün gece şehri şöyle bilir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe, bir ben huzursuz. Ben buradan şeye seslenmek istiyorum. Başak mı? Buradan şeye derken kusura bakma. Zaten iki kişi var, Cem ve Başak. Evet. Bir arkadaş olsaydı onu da İzmir'e. Bizim bildiğimiz kadarıyla, bilmiyorum Cem'in anlattığı kadarıyla kendimi affetmem falan diyor ama buradan Başak'a sesleniyorum ben. Sevgili Başak, eğer biz size ulaşabiliyorsak şu anda sen de bize ulaş. Evet, şu anda şey ne? Amir Erol Evgen'in nakaratını kaçırdık mı diye. Başak bizi dinliyor mudur Cem şu anda? Yani muhtemelen dinliyordur. Genelde bizi dinler mi? Sever mi bizi? Ya akşamları dinlemeyi tercih eder. Ha, yani bizim olmadığımız saatlerde. Anladım. Evet. Ya Başak, eğer bir damlacık hatırımız varsa bunca senenin hatırına, ben bu çocuğa kefilim ve bütün eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt ediyorum. Sizin düğününüzü de ben yapacağım. Ya o derece. Oo, ilk defa Fahir'den böyle bir şey geldi. Şey, boyun kaç bu arada Cem? 1.75. Kumaş hesabı yapıyor da ondan Fahir. Ne kadar para gider diye. Hani takım elbise Başak için. Da senden daha kısadır ya, tahmin ediyorum. Boydan kısayım belki de enden biraz genişim. Olsun, endamın yeter. O zaten yapıyorum. metre bu şey sabit ya. Evet, metre hesabı. Kumaşın eni sabit. Cem, konuyu da çok saptırmayalım da şimdi evet. Acaba dinliyor mudur ya Başak? Nasıl Başak dinliyorsa en azından utanıyordur belki. O zaman şöyle yapalım. Bak, biz elimizden geleni yaptık sevgili Cem. Evet. Sen de elinden geleni yap ama elinden gelen böyle kuru kuru olmasın. Biraz masrafa gireceksin. Tabii artık ki. Şey mi çekersin, ne çekilir, avans mı çekilir, bir şeyler yapacaksın, arabayı mı satarsın veya Başak'ın tam istediği o tip bir şey de olmayabilir. Evet. Şimdi yalan yanlış tavsiye vermiyor. Yok, o da olsun, yanında yani, destekli olsun. Ben bu mu yani söyleyeyim. Bu mu yani senin özür sadece. Dileme yöntemin falan diye bir şey olmasın. Yani bir şey gerekir yani, tabii ki maneviyat çok önemli, yanında maddi destekle olduğu zaman hediye bence en güzel hediyedir. Ve bize menfi ya da müspet bunu haber ver. Evet, bir tamam. Haber et ne olduğunu. Bizi de bulaştırdın çünkü bu işe. Tahmin tamam, ediyorum ben yarın senden güzel haberler alacağız diye tahmin ediyorum Cem. Tamam. Yani ümit ediyorum. Biz de ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederim size. O şeyi ben hissettim. Ben de. O pişmanlığı hissettim. Ben de o. Köpekler gibi pişman. Köpekler gibi, hayvan gibi pişman olduğunu ben anladım. Ve hayvan demiyor sadece, köpek olarak işaret ediyor. Tematik bir hayvan da seçiyor. Peki Cem, tekrar görüşmek üzere. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Umarım güzel olur. İnşallah. Hadi güle güle. Erol abiye de çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Erol abinin de onu da bulaştırdık. Erol abiyi de bulaştırdık. Sevgili Erol abi. Burada şimdi 4 kişi var. Oktay Demirci, Fahir Üç, Erol Evgin, Cem. Cem Atalay ve bir de hiç sesini duymadığımız... Sevgili Başak. Sevgili Başak. Sevgili Başak, acaba hattımızda olacak mı sevgili Başak diyoruz. İstersen biraz fırsat verin. Belki Başak'ın bir sürü düşünme ihtiyacı vardır. Ben sana şöyle söyleyeyim Oktay'cığım. İnsan fırsatı kendi yaratır. Günaydın efendim. Günaydın Melike öğretmen, ben nasılsınız? Hayda. Hayda, biz Başak diye bekliyoruz. Hocam Başak'ı bekliyoruz şu aralar ama. Tamam, buyurun ama. Kapatayım hocam. Hayır kapatmayın. Buyurun Melike hocam. Yok yok. Siz neden pişmansınız? Benim elektrik mühendisi istediniz. Eşimi arattırdım sizi. Fahir bir becerip de bağlayamadı. Ya ben keşke benimle alakalı olsaydı ya. Keşke benimle alakalı olsaydı. O zaman ben de köpekler gibi pişmanım diyebilirdim ama benimle hiç alakası yok. Teknik bir sorun. Teknik sorun ve onun benimle bir alakası yok. Melike Hanım. Hocam. Efendim. Başa tanıyor musunuz? Hayır maalesef hay Allah tanımıyorum. Ya. Peki Cem'e kefil olur musunuz? Cem'e kefil olurum. Siz samimi buldunuz mu? Kendimi affetmezdim dediği için kefil olurum. Evet hakikaten ha o Cem çok önemli. Cem affedilsin mi affedilmesin mi oylamalarınız başladı. Bir kişiye de Erkin Koray konserine davetiye vereceğim. Vereceğim derken sanki babamın konseri Oktay'la beraber. Oktay verecek ben vermeyeceğim. Vallahi hakikaten ha. O zaman Melike hocamız ne dedi? Affediyorum. Ben olsam affederdim dedi. Affetmeli dedi daha affetmeli doğrusu. Affetmeli dediniz değil mi? Bir şans daha vermeli. Bence de çok işte iyi kalpli insanların programı olduğu bir kez daha be. Çok teşekkür ediyoruz Melike Hocam. Eşinizle yarın artık gençlerle eşinizi buluşturacağım merak etmeyin. Tamam oldu iyi günler kolay gelsin. İyi günler hoşçakalın Melike Hocam. Çok hoş çok hoş çok hoş çok hoş çok hoş. Evet bir başka evet yes mi no mu diyoruz sevgili dinleyiciler. Cem'e yes mi no mu diyenler. Bu telefonların arasında ben Başak'ı da bulacağımızı İnanıyorum, umuyorum. Ben de. Umuyorum programımızın sonuna kadar. Günaydın. Merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Cem. Yani bugün Cem'lerden gidiyorsunuz ama. Ha, bugün Cem'le. Bir başka Cem'le beraber. Sen de köpekler gibi pişman ama yani bugün tek bir Cem'lik hakkımız vardı. Cem. Siz Cem Atalay değilsiniz değil mi? Yok değilim. Sesinizi değiştirip isminizi değiştirmeye akıl edemiyor olamazsınız zaten. Yani, kendimi oy toplamıyorum. Tamam evet, peki. Tamam. Ne diyorsunuz duruma dinlediniz? Vallahi dinledim. Şimdi ben aslında başka bir nedenden dolayı aramıştım. Buyurun. Ama. Sizin de mi öyle bir pişmanlığınız var? Yok benim bir pişmanlığım yok. Aslında tam bugünkü konunuzu da bilmiyorum ama ben uyandım direkt aradım. Evet. Tam ne genelde de öyle bilmiyorum. Yaparım diyorsunuz. Uyanırım ararım konuya bir yerden gireriz yok, artık. Normalde program başından beri izlerim de. Bugün öyle bir istisna yatma oldu. Yatma saatimden dolayı. Anladım. Evet. Şimdi aslında ben açtım tam Cem Bey katıldı. Evet. Cem Bey'i dinledim. Evet. Vallahi bence affedilsin ama ben kendi konuma gelecek olursam ben uyanıp arama sebebim şu. Evet. Rüyamda sizi gördüm. Hayır olsun hayır rüyanız inşallah. Hayır olsun. Kendimi Levent Bey gibi hissettim. Evet. Açtım Ege Bey de yok. Evet. Aslında rüyamda Ege Bey de etliye sütlüye karışmıyordu. Evet. Demek ki bugün olmamasının sebebi de acaba o mu? O tabii büyük ihtimalle radyonuz açıktı. Yani çirkin yorum gibi duyuluyor bu ama radyonuz açık kalmış. Öyle bir değil. Hakikaten sadece radyonuz değil üstünüz de açık kalmış. Radyonuz mu açık kaldı acaba? Bu arada Cem Bey diğer telefonlar var onları da almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz size sağ olun. Hayır Cem Bey'in yalnız bu rüyasını ben tek bir şekilde yorumluyorum. Başak Hanım'la Cem Bey'in arası düzelecek. Düzelecek bence de. Yani rüyasında bizi görmüş olmasının başka bir açıklaması yok. Hayır olsun hayır olsun. Rüyada modern sabahlar görmek barıştır. Günaydın efendim. Günaydın. Başak Hanım. Hayır ben Burcu. Ay, Burcu Hanım. Olsun olmadı, ya, bu da bir başlangıç. Olmadı. Bu da bir başlangıç. Nasılsınız Burcu Hanım? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Başak tanıyor musunuz Burcu Hanım? Başak ya da Cem'i? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Tamam peki olsun biz de daha yeni tanıştık zaten. Ama radyonuzun sesini kısarak şunu sormak istiyorum. Bir kadın gözüyle tamam. Sizce Cem affedilsin mi affedilmesin mi? Siz de bir... Affedilsin. Affedilsin. Neden? Yazık. Neden? Yazıktır yani şu azıcık. Ama çok hata yapmış. Çok büyük hata yaptım yani diyor. Yani kendim kendimi affetmezdim diyor Başak'ın yerinde olsam ama şöyle de bir şey var. Kaliteli sevgi ama kavramını... Ama çok acımasızca. Evet. Yani sizin de dediğiniz gibi hiç hoşgörü yok. Kendine karşı yok. Evet, evet. Evet. Ama tehlikeli cümle şimdi. Onu da söyledikten sonra kız nasıl affetsin ama ya kendi öyle söylerse. Tam tersine işte bence tam da affetmesi gereken evet. Dayandıracağı cümle o yani. Yalnız şu da var. Burcu Hanım bilmiyorum. Bitti. Evet bitti mi? Gitsin yani yanına gitsin öyle telefonda arar. Ha gitsin öyle, ha, gitsin, gitsin. Ha, ben de bitti anlıyorum. Çünkü kendine bu kadar acımasız davranan yarın öbür gün Başak'a nasıl acımasız davranır diye de düşünüyor insan bir taraftan da. Ama olur mu kendine acımasız davranan yok, her ben... zaman başkasına daha şefkatli merhamet. Davranır Fahir. İşte Oktay yani, işte bu yüzden. Vicdandır o vicdan. Vicdan. Yani değil mi Burcu Hanım? Ya hayat o kadar kesin şeyler değil ya gitsin bence boş versinler seviyorlarsa. Affetsinler. Evet. Affetsinler diyor. Biz de öyle diyoruz ama tabii içeriden... Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Kocam bugün doğum günü. Evet. Ona bir hediye vermek istiyorum. Onun buradan Ben de şöyle çok acımasız bir gün yaşatacağım ona bugün. Acımasız şu bir gün. Şu anda dinliyor. Acımasız yerine başka bir şey mi demek istediniz acaba? Yani çünkü bir oturmadı yani, o bir sırıtıyor konuşmanızda. Acımasız bir doğum günü. Evet, ne demek yani? Yani zevkli bir doğum günü, ne bileyim ateşli bir doğum günü. Ya da acımasız kısmını bize anlatmayın, özel kısmını anlatmayın bize. Yok zaten anlatamam, o zaman her şey mahvolur. Ha, onu, işte, onu cezalandıracak benim, mısınız? Yayınımız da mahvolur çünkü benim, onları anlatıyor. Benim. Benim doğum günümde yaptıklarının acısını çıkarıp süper bir doğum günü yaşatacağım ona. İşte vallahi. Tamam işte bence yeterli. Yeterli mi? Bu kadar ayrıntı istemiyoruz Burcan. Bizim kafamızda bir şeyler canlandı. Ne gibi? Hiç bahsetmek istemiyorum ben, estağfurullah. Burcan Hanım. Çok güzel şeyler. Tabii ki güzel. Yani birine güzel gelmeyen başkasına güzel gelebilir. Onunla da yargılamıyoruz. Ama lütfen ne? Bize de haberdar edin. Haberdar yarın. Edin. Şöyle güzel oldum. Şöyle yaptım. Nasıl? Bele bele yaptım diye. Yarın da arayın bizi de lütfen haberdar edin. Evet. Ya da kayıt alabilirsiniz. Bitti, tamam. Tamam mı? Kayıt tamam, dediğin video edeceğim. Mu? Video kaydını istiyoruz. Video kaydını istiyoruz Burcan Hanım. Ya en azından anlatırım. Onu yapamazsam tamam. Da anlatırım yani. Tamam. Çok anladım. Teşekkürler Burcan Hanım. Eşinizin tamam, doğum adı neydi eşinizin? Adı neydi? Özge. Özgün'ün doğum gününü kutluyorum ben burada. Kutlayalım. Nice evet. Senelere diyoruz. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Hadi. O da sizi çok seviyor. O da ne kadar güzel. Keşke ya vallahi biz Burcu biz sabah programı yapıyoruz. Resmen şey programı ya. Bizim bu saatte yapmamız gereken televizyonlarla aynı olması lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Başak? Efendim. Oh be. Başak sen misin? Cem'in evet, Başak. Benim. Hadi canım Cem Atalay'ın Başak. Tamam evet o. Aa Başak hoş geldin. Aa tamam. Hoş bulduk. Ama ben dinleyemedim Cem'in ne söylediğini. Nasıl dinleyemedin? Aa bak Cem kendini söylesin. Bir alo. Dakika. Başak bir dakika ayrılma. Tamam tamam. Başak Cem. Cem. Efendim? Cem radyonu kapatır mısın ilk başta? Kapattım. Ha. Tamam. Şimdi... Ah Cem kurban olurum sana ya. Bir dakika Başak. Cem de diğer tarafta. Diğer tamam, biz de çekilelim artık aradan ya. Konuşmak ister misin? Ama biz konuşmuştuk. Ne konuştunuz? Ne dedi size? Köpekler gibi pişmanım Başak dedi mi? Dedi evet. Vallahi hayvan gibi pişmanım dedi sizin dinleyemediğiniz yok, kısmında. Yok canım öyle demedi. Hayır bize dedi. Ha, size köpeğe demedi. Lafı çıkmıyor da hayvana bozuluyor. Hayır bizi burada söyledi. Birebir size köpek yani size demedi de yani köpekler gibi pişmanım dedi mi karşınızda? Yani bilmiyorum. Pişman olduğunu biliyorum. Özür diledi zaten. Ve de ama ben onu affettim. Zaten akşam buluşacağız. Niye böyle bir şey yapıyor? Aa Cem. Gerçekten mi? Cem. Evet. Cem. Efendim? Akşam buluşacak mısınız abi? Niye bizi şey yapıyorsunuz? Zaten barıştın. Ha kesinleştiremedi de sizden ha. Geçim almaya çalışıyormuş. Evet kesinleştirememiş. Ya vallahi Cem var ya. Başak bu adam çok abi, tehlikeli. Şöyle yani gerçekten sevdiğin bir insana yapılmaması gereken bir yanlış yaptım ben. Hatayı yaptım. Ya hala ya. Başak yani şöyle bir durum var. Ondan dolayı çok pişmanım. Evet. Hakikaten çok pişmanım ve ya bunu sadece Başak'ın değil... sizlerin kanalıyla herkesin duyarak söylemesi istedim ki Başak sevgime inansın diye. Anladım. Ya biraz aslında Başak şey yapmış senin affetmen konusunda bile ikna olamıyor Cem de ondan. Biraz yani böyle günah çıkarıyor tabiri caizse. Pişmanım diyerek değil mi? Yani ben evet. Öyle anladım. Evet ben de öyle anladım. Biliyorum ben de öyle anladım. Sen biraz akşam bağır çağır Başak Cem'e. O zaman daha iyi hissedecek kendini. Ben bağırırım ama biliyor. Bağır çağır biraz gerekirse bak bir önceki Burcu Hanım'la Özgü Bey'in ne kadar güzel ilişkisi. Acımasızca onun cezasını çektireceğim falan diye konu. Yok mesela... ben bağıramıyorum. O biliyor bağıramadığımı. Konuşamıyorum ben. Aa aşko siz neredesiniz bu arada Başak Hanım? İş yerindeyim. Ha iyi tamam. Böyle korna sesleri falan duyunca şantiye gibi bir yer diye düşündüm. Yok ben. Yok değil. Valla sizin dinlemediğiniz kısımda Cem bize şey dedi. Ben olsaydım kendimi hakikaten çok affetmezdim. O yüzden çok pişmanım dedi. O da pişmanlık seviyesini gösteriyor aslında. O yüzden de bundan sonra hiç olmadığı kadar şeffaf olacak diye düşünüyorum ben ilişkiniz. Bir de bir şey soracağım Başak Hanım. Efendim? Kendisi de burada dedi ki biz de öyle laf arasında hep konuşuyoruz. Evlilik falan fıstık dedi böyle dedi. Dedi resmiyete dedi ama dedi böyle yani nasıl sohbetler ama ediyor sizle? Ama evlenme teklifi falan etmedi. Öyle tabii. Hiç şey mi diyor? Evlensek ya baby mi falan mı diyor? Evet. Akşamı bekleyin canım acele etmeyin daha. Bence daha niye akşamı beklesin Oktay köp. Cem. Hayır resmi olması için. Tamam resmi olması için akşama kadar yüzük alınır herhalde o kadar da şey değildir yani affedersin. Yüz olması ya, lazım. Ya zaten ben söyledim ya az önceki şeyde de bir takım çalışmalar yapıyorum. Az daha kaldı. Evet, ya Cem'i çok Cem. Zor duyuyoruz evet ama. Evet ya Cem seni zor duyuyoruz ama ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorum. Böyle ben senin biliyorum dediğini de biliyorum. Hep biliyorum diyorum bildiğini okuyorsun ondan sonra. Tamam Başakcığım, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi haberdar edin bizi, menfi şöyle oldu böyle oldu. Yani tamam. Ayrı ayrı yollarımıza, hayatlarımıza devam edeceğiz olsa bile arayın söyleyiniz, evet. Biz kaldırırız bunu. Önemli yok, olan öyle sizin olmaz zaten de. Mutlu olmanız. Başka bir şekilde olur belki. Bence de çok güzel bir şekilde olsun. Öyle ve olsa tamam. Bile evet. Bu akşam biz sizde biraz şey yapın, yani tavrınızı koyun. Tamam. Biraz tamam. Kızım bağırın çağırın. Böyle rahat. Çok teşekkür tamam. Ediyoruz size. Hadi bakalım mutluluklar. Hadi, bir dakika ya, bir dakika. Siz akşam ne yapacaksınız? Planınız ne? Bilmem. Abi konuşmaya ihtiyacı var. Hiç ünlü konserine davetiye falan düşünmüyor. Vermeyeyim. Tamam. Konser monser boş ver. Biraz da para harcasın. İster misiniz? Ha, gitmek ister misiniz? Ünlüye istiyor musunuz? Evet. Tamam. O zaman Cem'in ismini yazdırıyoruz biz tamam. Davetleri istiyoruz. Yok canım. Valla Başak Hanım girsin. Cem biraz parasını ödesin girsin. Bence biraz bu... Eli sıkı gibi bu adam. Tamam ya. Çok iyi fikir. Başak Hanım soyadınız neydi? Başkale. Başak? Başkale. Tamam. Başak Hanım bir kişilik. Evet. İlk defa yapıyoruz yayında bunu. Bir kişilik davetiye veriyoruz size. Teşekkür ederim. Tamam. Abi yapmayın. Ya kusura bakma. Aha Cem'in cimri Cem ortaya çıktı. Yapmayın. Ben Cem'i kapattım ya. Ne dediği anlaşılmıyor. Başak Hanım akşam iyi eğlenceler. Ünlü if performance oldu bu akşam. Evet. Yalnız bir kişilik davetiyeniz artık. Vallahi bir kişilik, onu da söylüyorum. Sevenlere tamam, duyurulur. Peki? Kapıda isminiz olacak, hiç merak etmeyin. Tamam. Yine ayrıntıları konuşalım, siz bir daha bir arayın bizi. Tamam. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Hoşçakalın, çok sağ olun. Bay bay. Oktay be, nasıl üstümden bir yük kalktı biliyor musun? Vallahi ya böyle bir şey oldu ha. Bayağı bir yük kalktı yani. Ne diyorsun, senin de yük kalktı mı? çok uzun olmayacak cevabım, evet. Hayır, biraz reklam, çok geciktik. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gagalıyor. Modern sabahlar bitmiştir. Misyonunu tamamlamıştır. Küsleri barıştırmıştır. Gerçi zaten barışmış olan. Çifti barışmış. Ayrıları gibi. Kavuşturan. Ayrıları kavuşturan, küsleri barıştıran, sevgilini coşturan program Modern Sabahlar. Tamam Oktay, sen de iyice bir ama moda girdin ha. Modern Sabahlar deyince komple dinleyicilerimizle falan hep beraber. Hep beraber canım, el ele verdik, biz bu yola baş koyduk. İyice bir moda girdin dedim, bütün yani. Havamı aldın Fahir ya. Ya niye havanı aldın? Bütün yani içindeki enerjiyi sömürdün yani, o kuru meyveleri yedin ya demin. Öyle oldum aynen. Kurban olurum. Kurban olurum. Ya karşımda yedin ya meyve kurumu. Kurban olurum, babası kurban olsun derim sana. Hatta yani. İstediğin her şarkıyı da çalarım Oktay, onu da söyleyeyim. Bugünlük programımızı bitirelim de yarın olsun, ona göre bir şeyler yaparız. Ne istersin Oktay? Ne mi isterim? Aaron Lewis mi? Aaron Lewis mi? Decemberist'ten bir şey çal lütfen. Decemberist mi? Hadi bakalım. Onu bulamadım ben. Var orada, bizde var ya. Ne istiyorsun ya? Var güzel bir şarkı. İşte çal herhangi ne bir şey çal. Ne istiyorsun ya? Çal onlardan bir iki tane Decemberist zaten var. Mi? Decemberist'i Türkçemize nasıl çevirirsin şey olsan? Boş bırakabilir miyim bu soruyu? Yok. Şimdi sevgili dinleyiciler, bugün ünlü konserine bir davetiye daha verdik. Ama bir ilk gerçekleştirdik. Biliyorsunuz hep iki kişilik davetiye veririz biz. Ama bugün... bir kişiye davetiye verdik. O da sevgili Başık oldu. Diğer dinleyicilerimize davetiye veremedik. Kusura bakmasınlar. Ama yarın davetiyeler yarın havada yarın uçuşacak Modern Sabahlar'da. Evet. Bugün bu gerekti. Böyle oldu. Hazır önemli Oktay, olan, hazır. Her şey ayarlandı. Önemli olan davetiye değil. Önemli olan sevgililerin barışması. Küslerin barışması. O yüzden bugün Modern Sabahlar bir başka bir huzurla kapatıyor yayınını. Yarın. Ya yarın ne? Cuma. Yarın tam kadro burada olacağız. Ne cuma olacağız ya? Yarın perşembe mi? Yarın perşembe, doğru. Bugün akşam da özel ödülümüzü alacağız. Yarın ödülümüzle birlikte karşınıza geleceğiz. Hoşça kalın. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo Oddi'de. Modern Sabahlar sona erdi.